4 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Bahreinse voetballer Hakim Al-Arabi is aangekomen in Australië. Hij werd opgewacht door zo'n 100 fans en vrienden. De voetballer van 25 werd in november aangehouden in Thailand tijdens een huwelijksreis, omdat Bahrein een internationaal uitleveringsverzoek naar hem had uitstaan. Thailand liet hem gisteren vrij, omdat dat uitleveringsverzoek door Bahrein werd ingetrokken. Waarom het land dat heeft gedaan, is niet bekend. Arabi vluchtte in 2014 naar Australië, omdat hij in Bahrein was aangeklaagd vanwege protesten tegen de regering. De Rabobank heeft een boete van ruim 1 miljoen euro gekregen vanwege gebrekkige controle op witwassen, meldt de Volkskrant. Volgens toezichthouder de Nederlandse Bank ontbrak belangrijke informatie in dossiers over klanten. Zo wist de bank niet altijd wie eigenaar van een bedrijf was, wat het risico op witwassen groter maakte. De bank kreeg de boete afgelopen september, maar die geldt voor overtredingen tot 2016. In een reactie zegt de Rabobank dat de problemen inmiddels zijn aangepakt. De mensen die meededen aan een werklozenproject in Tilburg willen een hogere schadevergoeding dan ze is aangeboden. Dat zeiden ze op een inspraakavond met de gemeente. Ze krijgen minimaal 7000 euro omdat ze jarenlang werkten met de kankerverwekkende stof chroom 6. Dat bedrag vinden ze veel te laag. Ze denken zelf aan een vergoeding van minimaal 20.000 euro. Een van de grootste kerkgenootschappen in de Verenigde Staten gaat maatregelen nemen na onthullingen over seksueel misbruik. Sinds 1998 zouden honderden geestelijken en vrijwilligers ruim 700 slachtoffers hebben gemaakt. De slachtoffers zeggen dat binnen de kerk niet naar hen is geluisterd en dat klachten onder de pet zijn gehouden. Het weer vrijwel overal droog, de temperatuur ligt net boven het vriespunt. Overdag veel bewolking, maar later breekt in het zuiden en westen de zon door. Alleen lokaal kan een bui vallen. Het wordt dan een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VNN VARA. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag 12 februari. De extra vroege ochtendshow. Het is iets over 4. Met Murat Edouakili. Welkom bij Gaan. Het is tijd voor een nieuwe editie van de extra vroege ochtendshow. De komende 2 uur kun je weer meepraten over uiteenlopende onderwerpen. Blijf lekker luisteren en laat je vooral horen via 0800 1121. Straks porno in de klas. Een docent keek in de klas naar afbeeldingen die misschien niet in een klaslokaal thuis horen. Inmiddels is de docent geschorst. Overdreven of is dat volledig terecht? Maar eerst wachtgeld. De afgelopen 6 jaar werd er ruim 24 miljoen euro uitgekeerd aan oud-politici. Dat maakte RTL Nieuws gisteren bekend. De afgelopen jaren maakten 229 politici gebruik van de wachtgeldregeling. Via die regeling kunnen oud-politici nog een tijd uitbetaald worden na hun politieke carrière. Maar wat is wachtgeld precies? Simpel, een uitkering voor politici. Maar er is een verschil met de uitkering die wij krijgen als we werkloos raken. Politici krijgen namelijk ook wachtgeld als ze zelf opstappen. Wij krijgen geen werkloosheidsuitkering als we ontslag nemen. Een Kamerlid krijgt ongeveer 9000 euro per maand. Politici krijgen minimaal 2 jaar en maximaal 3 jaar en 2 maanden wachtgeld. In het eerste jaar van de wachtgeldregeling krijgen ze daar 80% van, daarna 70%. Het salaris van een andere baan wordt van het maandelijkse wachtgeld gehaald. Dat stopt als de oud-politicus ergens anders weer evenveel verdient als toen hij nog politicus was. En tot de pensioenleeftijd moet er gewoon worden gesolliciteerd. De redenen dat politici wachtgeld krijgen lopen uiteen. De belangrijkste, om corruptie tegen te gaan. Oud-bewindslieden krijgen de eerste 2 jaar na hun politieke carrière een lobbyverbod. Stel, oud-minister Dijsselbloem zou lobbyist worden bij een bank, dan mag hij in die functie geen contact hebben met het ministerie van Financiën. Maar ook omdat politici na hun politieke carrière vaak besmet zijn. Door schandalen en keuzes die in Den Haag zijn gemaakt, kunnen de kansen op een baan flink slinken. En dus is het wachtgeld ingesteld. Nodig volgens veel experts. Maar het zorgt ook voor andere gevolgen. Zo kunnen politici die zelf opstappen veel te makkelijk de Kamer verlaten. Zoals gebeurde bij D66-Kamerlid Hatchi. Haar vertrek was omgeven door mysterie. Ze zei dat ze voor de campagne van Hillary Clinton zou gaan werken, maar in Amerika wisten ze van niets. De Tweede Kamer was volledig verrast en zelf was ze onbereikbaar. tot deze tweet verscheen. Geen zorgen, alles wel, flink last van pijnlijke hondenbeet en ben aan het pakken voor New York City. Buiten de politiek moet je na een baan gewoon zo snel mogelijk op zoek naar een nieuwe. Maar oud-politici doen dat zelden. Zo weinig dat het zelfs in het nieuws komt als dat wel gebeurt. Oud-staatssecretaris Fred Teven is namelijk buschauffeur momenteel. Ja, en hij vindt het fantastisch, zegt hij. Hij had zijn groot rijbewijs, had hij al. En hij is nu dus ook gewoon op de stadsbus aan het rijden. Hij doet dat anderhalve dag per week. En laatst maakte hij ook al bekend dat hij samen met een oud-collega een beveiligingsbedrijf begonnen is, waarmee hij het bedrijfsleven en overheidsinstellingen adviseert op het gebied van cybercrime. Kortom, Teven die is echt flink aan de weg aan het timmeren. Het kan dus wel. En dus hebben we de volgende stelling voor je. De wachtgeldregeling moet worden afgeschaft. Dus die wachtgeldregeling, dat is echt onnodig. Die moet worden afgeschaft. Want dat zorgt er ook voor dat politici bijvoorbeeld eerder aan het werk gaan. Laat je mening horen op 0800-1121. Dus 0800-1121. Of app me via de gratis NPO Radio 1-app. Op NPO Radio 1. Wachtgeld voor politici moet afgeschaft worden. Hoe denk jij erover? 0800-1121. Frederik, goedemorgen. Hi. Hi. Ik denk wachtgeld. Dat is niet alleen maar gewoon wachtgeld. Ze hebben heel hard gewerkt. En wat is er tegen als mensen gewoon gewerkt hebben en dan in de tussentijd iets anders Wat is je vraag precies? Ik heb geen vraag, ik heb een antwoord. Oh, nee, sorry. Nee, omdat je zegt, wat is... Ja, ik vind wachtgeld, het woord wachtgeld klinkt heel negatief. Ja. Maar ik denk gewoon, die mensen hebben heel hard gewerkt. Doen hun best voor ons. Dus die verdienen dat? Die verdienen dat. Bijna 9000 euro per maand bijvoorbeeld. Dat is logisch. Dat zijn de SS'en. Dat zijn de SS'en. Maar de meeste mensen hebben gewoon wel wachtgeld voor een kleine periode. Ja, er wordt gekeken naar hoe lang je politiek actief bent geweest. Hè? En aan de hand daarvan is het een minimum van 2 jaar... tot een maximum van 3 jaar en 2 maanden. Maakt daar gebruik, niet iedereen maakt daar gebruik van, hè? Ik denk dat als iemand geen werk heeft, dat hij daar sowieso gebruik van maakt. Er is niemand die zegt... Nee, niet iedereen. De SP bijvoorbeeld maakt daar principieel geen gebruik van. Bijvoorbeeld. Ja. Wat is het belang van wachtgeld? Het belang van wachtgeld is dat mensen die vanuit een hogere positie komen, zeg maar, hun hogere inkomen opgeven en dan een tijd voor ons belang werken en dan weer terug moeten komen in hun eigen maatschappij. Ja, wachtgeld, houden dus de regeling. Dankjewel, Frederik. Meneer Smit, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nou, ik ben het helemaal met meneer eens. Ik kom zelf uit het HRM-vak. En de wachtgeldregeling was vroeger veel en veel en veel rianter een belachelijke regeling. Ja. Maar de regeling is nu mooi afgetopt na 2 jaar. Natuurlijk ook zegt maximaal 3 jaar en 2 maanden. Ja. Want die mensen, als mensen geen wachtgeldregeling zouden krijgen, zouden wij nooit geen politici meer kunnen aantrekken. Is het niet zo dat ze tijdens hun politieke carrière al een fantastisch salaris bij elkaar kunnen schrapen? Ja, kijk, dat is een heel ander vraagstuk, hè, over het hoogte van het salaris. Dat is een heel ander vraagstuk dan de wachtgeldregeling. U gaat 2 dingen van elkaar vergelijken die je niet met elkaar kunt vergelijken. Op een gegeven moment hebben ze dus genoeg verdiend om een aantal maanden ook zonder dat salaris te kunnen. Na hun politieke carrière. Ja, dat zo kun je niet zien. Ik vind de mensen... wij zouden echt nooit een goede politie kunnen aantrekken als er niet een goede wachtgeldregeling was. En dat die wachtgeldregeling afgetopt is, dat vind ik al een perfecte gang van zaken. Want die regeling was vroeger veel en veel rianter en die kon nog jaren en jaren duren. Maar nu worden ze gewoon gedwongen om te solliciteren. En dan zeg ik, nou, een uitkering van 2 tot 3 jaar is, vind ik, een goede oplossing. Je zegt, anders hadden we nooit zulke goede politici gehad. Hè? Dus die wachtgeldregeling zorgt ervoor dat we hele fijne politici hebben. Hele fijne politici. Maar het vak van politici, zeg maar, daar zouden wij nooit geen mensen voor kunnen krijgen. Kijk, het niveau in de Kamer, hè, zoals het er nu zit. Ja. Dan zeg ik, nou, ik ben 72 jaar. Maar ik stel daar toch wel soms ook wel eens enorm vraagtekens bij. Als ik soms in de Kamer te keer hoor gaan, zeg ik, jongen. Ik vind het niveau ten opzichte van, zo'n 30, 40 jaar geleden toch wel duidelijk gedaald. Het niveau van... hoe we met elkaar omgaan enzovoort. Maar goed, dat geldt ook in de hele maatschappij. Ja, oké. En het is misschien wel een beetje een afspiegeling van de maatschappij. Ze moeten ook wel een beetje mensentaal spreken om mensen voor zich te winnen. Ja, maar die mensentaal gaat mij soms wel een beetje te ver, hoor. Maar goed, we gaan met wijken af van de stelling. Inderdaad. Dus het gaat hier om het wachtgeld. Vroeger was het wachtgeld dus blijkbaar veel rianter. Kun je me er wat meer over vertellen? Wat het verschil is met vroeger? Nou, vroeger, maar dat geldt ook voor gewoon de ambtenaren, hebben die staat. En dan had je een stelling van de leeftijd plus diensttijd. Ja. Als die bij elkaar telden, zeg maar. Dan was er een rekenformule en dan kon je soms als iemand bijvoorbeeld met 50 jaar met wachtgeld gestuurd, kreeg je tot zijn 65 wachtgeld. Dat was ook een belachelijke regeling. Want in de gewone praktijk, in mijn gewone WW-regeling, was vroeger die leeftijd tot maximaal 5 jaar, dat je geld kon krijgen uit de grote pot, zeg maar. Mijn ambtenaren hadden een riante regeling. Nou, die regeling is in 2001 afgeschaft. En die is nog wel intact gebleven voor mensen die op dat moment al in dienst waren, zeg maar. Nou, en later is ook voor het personeel in de Kamer, is die regeling ook afgetopt. Het was dus echt een groot verschil inderdaad met nu. Dankjewel, Frederik. Meneer Smit. Leo, goedemorgen. Hallo. Hallo, Leo. Ja, ben ik in de uitzending? Ja. Oké, super. Ja. Ja, ik wil alleen melden van... Ik stem normaal op partijen, op rechtse partijen. Ja. Maar ik vind dat dat niet kan. Want ze doen niks. Wacht even, we hebben het over wachtgeld, hè, Leo? Ja, wachtgeld. Ja, oké. Dus we hebben het over wachtgeld. En is het terecht dat ze tot 3 jaar lang en 2 maanden wachtgeld krijgen? Of vind je dat het anders moet? Nou, dat vind moet? Ik niet terecht. Moet... Ik vind dat niet terecht. Dus, hoe moeten we het dan organiseren? Nou, gewoon meteen net als alle andere mensen. Gewoon meteen de BW in. En zorgen dat die mensen weer aan het werk raken. Ja, maar kan jij je voorstellen dat het werk van een politicus... zijn naam kan best nogal besmeurd raken tijdens zijn politieke loopbaan... en dat het minder makkelijk is om aan een baan te komen na je politieke carrière? Maar wat denk je van mij als ik op een feestje mij een keer misdraag? Dan raakt mijn naam toch ook besmeurd? Ja. Het is toch gewoon het leven. Het is toch gewoon... Je kiest er toch voor? Maar Leo, het leven van een politicus... In de schijnwerpers is niet te vergelijken met het leven wat jij leeft... en dat je je eens een keer misdraagt op een feestje. Nou, dat denk ik wel. Want veel politicus die zijn niet eens in de schijnwerpers. Die werken maar een beetje achter de schermen. Ja. En, die zie je bijna nou, niet. Zo. Nee, inderdaad. Oké, duidelijk. Afschaffen dus. En meteen een WW. Dat is wat er geregeld moet worden. Ja, ik vind het heel lastig. Want het is inderdaad natuurlijk wel van als je politicus bent... ja, dan sta je een beetje in de schijnwerpers. Maar als je een beetje op de achtergrond bent, dan... Het is nou, anders, Leo. Weet je wat het ook is? Ze krijgen natuurlijk ook wachtgeld. Wie kent je nog na 2 jaar? Nee, oké, maar wat het hem ook is... je wil... corruptie tegengaan. Dus je wil dat ze bijvoorbeeld niet gaan lobbyen... tijdens hun carrière als politicus... bij bijvoorbeeld een bedrijf als Shell. Zodat ze meteen aan het werk kunnen... na hun politieke loopbaan. Dus krijgen ze wachtgeld. Ja, je moet geen... bevooroordeling... of hoe noem je dat? Dat moet je niet krijgen. Het is... ter bescherming volgens mij ook van onze democratie. Hè? Het feit dat ze wachtgeld krijgen. Het komt ons uiteindelijk ook ten goede. Dat is wat ik denk. Maar ik weet hoe jij erover denkt, Leo. Dankjewel. Ton, goedemorgen. Goedemorgen, met Ton in Rotterdam. Hey, Ton. Ik kreeg geen wachtgeld, geen stuiver. Dan hoop ik dat je een hele goede uitleg voor me hebt. Gewoon dezelfde behandeling als een havenarbeider wat ik ben geweest. Maar wat nou, Ton, en dat is wat ik net zei tegen Leo... wat nou als ze tijdens hun politieke loopbaan al gaan lobbyen bij bedrijven... zodat ze aan het werk kunnen na hun politieke loopbaan? Dat wil je toch niet? Je wilt toch niet dat politici op die manier aan het werk gaan? Ja, maar als ik ontslag dan bij een markt... dan moet ik maken dat de andere dag werk had... als ik geen uitkering als ik zelf ontslag nam... Kijk, ik ontslag. Ik kom naar de sociale dienst of de WW in, weet je wel. Ja. Als je zelf ontslag neemt, heb jij geen recht op 1 cent uitkering. Of op wachtgeld. En bedoel, zo werkt dat. Gewoon dezelfde behandeling als je harde werk in je haven werkt. Of stellingbouwen, of straten maken. Ja. En geen voorkeur van 9000 euro per maand. Is dat niet een beetje overdreven? Maar wat ik je net al zei eigenlijk, is... jij staat niet zo in de schijnwerpers als politici. Dus jouw naam is niet overal bekend met wat je hebt gedaan. Jij komt veel makkelijker aan het werk dan een politicus. Nee, ik sta in de schijnwerpers. Dus dan ga je werken met Eeltonman en ik kom mijn rug. Ik sta voor in de schijnwerpers. Ik ben 73, ik heb nog last van mijn rug. En nog Eeltonman, dat ik hard heb gewerkt. En ik zit de hele dag met mijn benen en mijn arm over elkaar in de Tweede Kamer. En mijn telefoontje te spelen. Ik moest de deur uit morgens. En het eerste wat ik dan moest doen, ben je ingedrukt in een ruim. En dan zul je met 7 of 8 van binnen moet en dan gooi je de hele dag de pleuris. Ja, oké, maar het is een ander soort baan ook. En dan kwam je om 4 uur thuis of 5 uur uit je werk. Dan had je gegeten en dan plot je om 7 of 8 uur in de bank in slaap. Dus je helemaal kapot was. En dan zit je de hele dag met de beentjes over elkaar. Dus je zit altijd naar te kijken in die spelenkamer. Met de arm over Tom, elkaar. Dat nog alleen maar zo lijkt. Met het telefoontje Ton, ik denk dat dat alleen maar zo lijkt. Ik denk dat je echt een verkeerd beeld hebt van het werk van een politicus. Ik denk dat als hij thuis komt, dat hij ook nog dossiers moet doornemen. Ik denk dat hij langere dagen maakt dan de gemiddelde burger. Dus ik denk langere niet dat, dagen maken. Nou, weet je wat voor dagen ik heb gemaakt? De dagen. Ik moest dag en nacht werken, de zaterdag en de zondag, om een beetje aan de patiënten te komen. En niet boven de 1800 gulden of 1800 euro. Maar zeg ik, de pletter verwerkt, die mensen. Kijk, ik ben er vanaf, ik ben 73, maar ik weet precies wat het is. Ik heb alle werken gedaan waarvan je eerst op je handen krijgt. En nooit met mijn beentjes een armpje over elkaar gehad. Begrijp je? Je moet er een beetje boos over. Over die bankzitters. En wat hebben jullie er aan gedaan? Ik geloof, ze hebben dan nu gasten. Ze proberen zieltjes te winnen. En als je dadelijk hebt gezegd, ik ze hem toch niet meer. Op niemand. Om die mezelf. Ton, ik schrijf hem erbij. Afschaffen dat wachtgeld. Er wordt ook geappt. Annelies, schande, je schaamt je soms dood dat je Nederlander bent. Gewoon dezelfde procedure als de gewone Nederlander. Geen wachtgeld, maar WW. En dan ook 4 tot 6 weken wachten voordat dat rond is. Ze zijn niks meer en niks minder als hardwerkende Nederlanders. Iedereen is gelijk. Marga, die schrijft, en de ouderen weten vaak niet hoe ze de maand moeten doorkomen. Wat schandalig dit. Appen kan ook via de NPO Radio 1-app of bel me. We hebben het over wachtgeld, afschaffen of is het verdiend? 0800-1121. Dannes, die schrijft... Misschien klinkt het zo heel veel, dat wachtgeld... maar ik snap dat wachtgeld eigenlijk wel. Misschien moeten alle zeikers zelf de politiek in. Meneer De Ruiter, goedemorgen. Ja, ik ben wachtgeld of het... Of het bedrag zo hoog moet zijn, is mijn tweede. Maar laten we maar eens kijken naar alle radiopresentatoren... bij al die talkshows wat die verdienen. Van Dijs, van Nieskerk, enzovoort, enzovoort. En meneer Rijkman Schroenen van de bank... van de ABN AMRO destijds. De ABN AMRO die later in stand moest worden gehouden... door de belastingbetaler. Daar hebben we het niet over. We hebben het over politici die heel zwaar werk hebben... nogmaals, over het hoogste kun je van mening verschillen. Maar laten we nu maar eens al die journalisten die avond aan avond met spotuitzendingen ahoeren voor de radio. Die verdienen ook veel te veel. Heb je het dan over presentatoren die werken dan voor die commerciële omroepen als je het hebt over die sportjournalisten? Maar dat interesseert niks. Het is helemaal buiten proportie wat al die presentatoren verdienen. Het interesseert natuurlijk wel als het een commerciële omroep is. Want dan begrijpen we waar dat geld vandaan komt, toch? En dan is het niet zo erg dat dat in de zakken verdwijnt van die presentatoren. Ja, dat vind ik wel. We moeten daar ook een paar aanperken stellen. Het is allemaal gegraai. Bij Hilversum, of dat nou bij de publieke omroep is... of bij de commerciële omroep. Het zijn allemaal graaiers. Oké, dus we moeten niet kijken naar dat wachtgeld. Want dat wachtgeld boeit eigenlijk niet als je kijkt wat de rest van de wereld verdient. Dat is wat je zegt. Zo is dat. Oké, dankjewel. Peet, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja. Nou ja, ik ben wel eens met Ton uit Rotterdam. Ja. Ja. Want we werken allemaal hard. Dat is wat Ton zei. Ja, maar meneer Frederik en meneer Smit, die neem ik helemaal niet serieus. Dat zijn voor mij complete mafkees, hè. Ja. Want hoe kun je nou iemand in gelijk stellen die zelf ontslag neemt? En dan ook nog een wachtregeling krijgt. Ja, wat ze zeiden is dat... Wat is dat voor grote bullshit? Weet je wat het is, Peet? Als ik uit mijn eigen weg ga, ja. Moerad, ja. Krijg ik helemaal niks. Ja. Nou, en het ergste wat in Nederland gebeurt... Ja. Tot de mensen met de zware beroepen... Ja. Want je hebt ook werkende armoe, hè? Als jij 18 meisjes hebt met een vrouw en kind... Ja, en die doen, en je vrouw doet er niks bij, heb je gewoon armoe in Nederland, hè? Maar ik vind, als die gasten zelf ontslag nemen, ze zoeken het maar uit. Oké, dat lijkt me... En als je politicus wordt, hè, dan weet je dat je uurtjes maakt. Ja, dat mag ook wel voor dat salaris. Maar een normaal iemand die zonder werk komt, die komt in de WW, hè, met zijn arbeidsverleden. Ja. Kijk, ik vind dat het onterecht is. Ik hou meer van, als je uit de WW gaat, moet je eigenlijk naar een andere instantie... in plaats van naar de bijstand. Want dat is de grootste vernedering voor iemand met een arbeidsverleden, begrijp je? 1800 euro, dat is waar jij het mee doet. En, is helemaal niks, Moerad. Nee, dat geloof ik helemaal niet. Als je een gezin maar jij hebt het over 8.000-9.000 euro. Ja. Nou, dat is nog wel wat. Ja, maar volgens mij zeiden we ook... Ze komen wat meneer Ton zegt uit Rotterdam... Ja. Wat meneer Ton zegt uit Rotterdam... Als je naar het vragenuurtje zit te kijken... Dan moet ik uitkijken dat ik niet met televisie gewoon een kets geef. Daar zitten ze met de telefoon te spelen en maar te lachen en maar gekken. Noem jij dit nou hard werk? Nee, maar dat vragenuurtje is volgens mij te vergelijken met een... Dan kom je niet serieus over, jongen. Nee, oké, ik snap het. Oké, dan moet je ook echt altijd hard aan het werk zijn. Dat kookt mijn bloed. Ja, nee, ik begrijp het, Peet. En ik hoor de emotie. Ga nou gewoon naar de mensen die met de handjes werken. Probeer eens een dag, als hij een dagje met mij meegaat... Ik heb altijd in de balen gestaan, ja... Van 70, 80 kilo's, koffie, cacao, pinda's. Laat hij nou eens één dagje maar. Ik weet zeker dat hij binnen een half uur weg is, joh. Zo, duidelijk statement. Dankjewel, Peet. Mevrouw Kleinhecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik vind ook een schande dat ze zelf ontslag kunnen nemen. En dat de blauwe mannen zelfs het gezicht hebben laten zien. Ze gaan nemen ontslag. Nou, dat prettig toch? Dan heb je een paar jaar 9.000 euro per maand. Nou, een heleboel mensen moeten er een half jaar mee doen. En over nog langer. En kijk, je kan wel zeggen, het is natuurlijk een zwaar beroep. Maar ze staan in het middenpunt van de belangstelling. Ja. Ze hebben dit, ze hebben dat. Maar ze hebben er ook naar verdiend al die tijd. Maar als een ander, laat ze in vredesnaam, als ze ontslag nemen of slag krijgen of dat ze geen werk meer hebben, net als ieder ander normaal mens die hier in Nederland woont, die krijgt dan gewoon 80% geloof ik dat tegenwoordig, of misschien wel 70%. Ja, zoiets. Dat laat ze niet loon. Maar ja, maar goed. En dat ze dan dat houden. En dan ook precies diezelfde tijd. En dat ze dan ook iedere week een briefje moeten inleveren, zoals iedere andere, dat waar ze gesolliciteerd hebben. En dan worden ze iedere week gecontroleerd. Ja, waar blijf je met je? Ze moeten dat iedere keer opgeven, waar heb je gesolliciteerd? En als je dan, ja, je bent wel iets juist gesolliciteerd, het heeft niks mee te maken. Als je het niet kan overleggen, dan krijg je ook geen uitkering meer. Dus je moet wel zogenaamd je moet solliciteren terwijl er geen baantjes zijn. Maar mevrouw Kleinlecht, je zegt net, ze hebben ernaar verdiend. He, dus ze hebben extra veel geld verdiend. En daar zouden ze het. Vind je dat ze het hadden moeten opsparen? Voor momenten dat ze geen werk hebben? Nou ja, maar als jij toch 9000 euro per maand verdient en dat je al dat krijgt, en dat je, dan kan je toch een teken er wel overhouden. Maar als je natuurlijk toch al het minimumloon verdient in je werk, en dan kan je in een ongeluk werken en dan hoeft niet dat het zwaar alles niet met je handen is. Maar de mensen op kantoor die werken ook hard als het goed is. Maar het is precies hetzelfde met die mensen die zo vreselijk veel verdienen. Als het moment dat ze werken, nou best. Ja, dat is een overeenkomst. Maar als ze ophouden met werk, waar moet kunnen zijn, dan lekker heerlijk overal naartoe gaan en vakantie houden jarenlang. En dat jaren, het is te belachelijk. Laat net als ieder ander een bepaalde tijd de 80% krijgen. En dan voor de rest gaan ze ook maar naar de bijstand, net als de anderen. En ook iedere week een briefje inleveren waar ze gesolliciteerd hebben. Maar nu weten ze, nou ja, ik ben boven Jan. Ja, ik heb in de bankjes gezeten. Nou en? Ja. Ik vind doodgewoon dat ze dat verdienen. Dat ze dat krijgen, laat ik het zo liever zeggen. Dat ze daar in die bankjes zitten. Nou ja, dan denk je, nou, goed, dat vind ik dan best. Maar als het afgelopen is, dan moet het net zo behandeld worden als ieder ander in Nederland. Iedere week een briefje inleveren achter de vodden gezeten worden of ze wel gesolliciteerd hebben. En nou ja, en dan al heel erg gauw, dan val je uit je WW. En dan kom je maar in de bijstand. Nou, dan ben je ook klaar. Zoals ieder ander mens, daar komt het op neer. Zoals ieder ander mens en mevrouw niet Kleinecht. Helemaal geen uitzonderingen. Mevrouw Kleinecht, dankjewel voor uw mening. Graag gedaan. Porno in de klas, dat klinkt raar. Een docent in Lochem zocht op zijn laptop naar afbeeldingen die misschien niet in een klaslokaal thuishoren. Probleem, de laptop was nog verbonden met het digibord. Alle kinderen keken mee en een schandaal was geboren. Nu is de docent tot woede van zijn eigen leerlingen geschorst. Maar is dat wel terecht? Ik praat er graag met je over op 0800-1121. Wij gaan houden je ook op de hoogte van het laatste nieuws, zodat jij vandaag mee kunt praten bij de koffieautomaat. 30 personen die betrokken waren bij de bezetting van de PC-hoofdhuis van de Universiteit van Amsterdam zijn veroordeeld tot een boete van €150. De meeste veroordeelden zijn studenten. De studenten drongen het PC-hoofdhuis binnen en, terwijl zij daar niet mochten zijn, en weigerden weg te gaan. Ze voerden actie tegen bezuinigingen van het kabinet en tegen de uitholling van het onderwijs. Werknemers van Defensie die hebben blootgestaan aan de kankerverwekkende stof chroom 6 willen dezelfde schadevergoeding als mensen die in Tilburg met deze stof hebben gewerkt. Dit zegt letselschadespecialist Ime Drost. De gemeente Tilburg meldde vorige week dat 800 mensen die in een werkplaats van de NS hebben gewerkt met chroom 6 kunnen rekenen op een schadevergoeding van zeker €7000. Het werken met chroom 6 kan leiden tot onder meer longkanker en neuskanker. Minister van Nieuwenhuizen reikt vandaag de gouden, zilveren en bronzen trappers uit. Deze prijzen worden uitgereikt aan de oudste fietsers van Nederland in het kader van Doortrappen. Dit programma van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat richt zich op het veiliger en langer fietsen van ouderen. Naast de uitreiking zal dit programma worden toegelicht en gepresenteerd. Je luistert naar Gaan, de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. Afgelopen week raakte een leraar van het Staring College in Lochem in opspraak nadat hij pornografische foto's had bekeken tijdens de les. Nico Woning van het Staring College vertelt wat er precies is gebeurd. Gistermiddag zijn wij tot de conclusie gekomen dat een van onze docenten tijdens een van de lessen porno heeft gekeken. En leerlingen hebben dat gezien. Het was eigenlijk niet een gewone les, maar een les waar hij toezicht hield op leerlingen die huiswerk aan het maken waren. En hij was achter zijn computer bezig, maar die computer was doorgeschakeld met de beam. Beamer. Dus de leerlingen konden via de Beamer zien wat hij op zijn computer zag. En hierna hebben ze maatregelen genomen. Nou, aanvankelijk was het eerst een gerucht wat circuleerde. Maar wat later hebben wij via leerlingen ook, heeft een van onze medewerkers ook een filmpje gezien. Wat in de klas gemaakt was en wat ook op internet circuleert. Nou, daarna hebben wij de betreffende collega meteen gesproken. En ja, we hebben natuurlijk duidelijk gemaakt dat dit volstrekt onacceptabel is. En we hebben hem ook geschorst. Over het definitieve lot van de leraar wordt nog beslist. Wij hechten eraan om nu een zorgvuldig onderzoek te doen. Ook een grondig onderzoek te doen. En pas onze conclusies te trekken op het moment dat dat onderzoek is afgerond. Veel leerlingen nemen het juist voor de leraar op. Gisteren werd er zelfs gestaakt omdat de leerlingen vinden dat de zaak opgeblazen is. Je hoort het achter me. Het is eigenlijk, ja, we kunnen er niks mee bereiken uiteindelijk. Hij krijgt niet zijn baan terug. Maar we staan hier gewoon uit een statement om te laten zien dat er toch nog mensen zijn die om hem geven. Iedereen vindt en iedereen denkt ook dat hij er is ingeluisterd. En de school wil ons eigenlijk een beetje erbuiten houden. Terwijl het Staren College duidelijk heeft gezegd dat er een lopend onderzoek is, aan de hand is. Dat we nog niet weten wat nou precies de reden is. Of hij er nou in is geluisterd of hij het daadwerkelijk heeft gedaan. Daarom hebben ze gisteren ook een mail gekregen dat we eigenlijk niet hier moeten gaan staan. Maar we willen er zijn voor hem. Toch is hij door de landelijke media helemaal afgebrand en zwart gemaakt. En ja, die man heeft gewoon geen kans meer op een carrière in zijn leven. Nu is ook het inschrijfmoment voor groep 8 van onze school. Dus daarom willen ze laten weten, van het is wel een veilige omgeving. Maar het is ook nog steeds wel met die man. Hij was een hele aardige docent en heel veel mensen mochten hem. En dat dit nu zo in één keer zo doorslaggevend is geweest, zijn we het niet mee eens. Ja, wat een sneu verhaal eigenlijk, hè? Zij willen hun leraar dus terug, want hij heeft eigenlijk niets gedaan wat verboden is. Maar of het gepast is, dat is natuurlijk een tweede. De stelling is dan ook, alle mannen kijken porno. Het is onterecht dat deze leraar toch hierom geschorst is. Ben je het hiermee eens of oneens? Meepraten kan op 0800-1121 of app me en dat kan via de NPO Radio 1-app. Jasper, je bent zelf ICT'er geweest, hè? Ja, op een hele moeilijke school, een smokschool. Dat is zeer moeilijk opvoerbare kinderen. Ja. En nou, dan weet je wel wat er zo allemaal, en ICT plus, dus dan loop je er gewoon echt langs. En er zit altijd wel een leerling even stiekem even tieten te kijken of zo. Ja. Nou, ik denk dat deze leraar er is ingeluisterd. En omdat een heleboel, wat ik net hoorde in het verslag, dat die leerling ook zeiden van, het is een hele lieve man en hij vindt het niet bedoeld. Gewoon, het was gewoon een sneaky trick van de leerlingen om dat gewoon op zo'n beamer te laten verschijnen. Maar Jasper, ik bedoel, oké, ja. Je bent ICT'er en we werken allemaal wel eens met een beamer. De beamer zit gewoon aangesloten op de laptop van de docent. Nou, maar het is geen beamer trouwens. Het is zo'n touchscreen eigenlijk. Ja. Maar, een digibord. Ja, precies. Mm. Maar die kids die worden steeds slimmer. Laten we het daarover houden. Dat geloof ik. Ja, en die weten donders goed hoe het allemaal werkt. En heb ik het goed gelezen dat deze leraar heeft toegegeven in een interview dat hij er niet is ingeluisterd? Nee. Later op de dag verscheen er een artikel online waarin zegt dat de school heeft gesproken met de docent. En dat de docent heeft nadrukkelijk gezegd, nee, ik ben er niet ingeluisterd. Maar denk je dat die... Dit is weer kolder nieuws als ik Boudet mag... Ja, natuurlijk. Ja hoor. Niet ingeluisterd. Je gaat niet in een klas porno op een beamer of wat dan ook op je scherm projecteren of presenteren. Dat doe je gewoon niet. En als het zo is, dan is het... Is het echt gewoon uit de lucht? Dit is echt een lucht. Ik vind een luchtballonnetje nog steeds een leuk woord eigenlijk. Ja, stel je voor dat hij er niet is in geluisterd door een leerling. Dan nog had hij niet geschorst mogen worden. Ja, het is belachelijk. Ik bedoel, die kids die zitten, laten we zeggen, 6 van de 10 jongetjes, die zitten elke avond porno te kijken. Ja, als het niet 9 van de 10 is. En hoe lang heeft het geduurd dat deze leraar porno op zijn scherm had staan? Ja, het was zijn laatste jaar. Over gehad. Ja, het was zijn laatste jaar. Misschien was het een seconde of twee. Oh, dat bedoel je, ja. Oké. Okay. En heeft hij het weer weggeklikt en boos naar zijn leerlingen gekeken. Zoals ik ook altijd doe. Want in mijn klas mag je ook niet, mocht je ook niet naar porno kijken. Zeg, doe het thuis lekker. Maar ik had mijn kids in de klas gewoon altijd gewoon uitgelegd. Wat moet je niet doen op sociale media? Niet met vreemde mannen praten en dat soort dingen. Mensen die je helemaal niet kent en bla bla bla. Maar dit is gewoon weer zo'n eigenlijk een komkommernieuws dingetje. Ja, het komt in het nieuws. Het wordt opgeblazen omdat mensen niks anders te schrijven hebben. Absoluut. Het wordt absoluut opgeblazen. En ik vind het heel zielig. En wat ik ook hoorde van die leerlingen, het is een hele leuke vent. Ja. Dus het is niet iemand. Kijk, al die kids hebben wel eens porno gekeken. Daarom. En dat kan niet op deze school. Nou, heeft hij een uur of twee uur lang porno zitten kijken op het scherm? Nee, dat weten we niet. Nee, inderdaad. Het wordt opgeblazen. En een schorsing is een veel te zware maatregel. Ja, misschien heeft hij maar 1-2 seconden per ongeluk stond het. Nou ja, ik heb het filmpje gezien die door een leerling is gemaakt. Het was wel wat langer. Oh, maar die waren dus op de hoogte van dit gaan we filmen voordat het gebeurt. Ja, het filmpje startte vanaf het moment dat er al porno op het digibord verscheen. Maar desalniettemin, een schorsing is veel te zwaar. Ik ben bang dat het een beetje een doorgestoken kaart is. Oké, Jasper, dankjewel. Richard, goedemorgen. Goedemorgen, Morad. Nou, ik ben het volledig eens met de vorige spreker. Ik zei het net al tegen je producer. Kijk, waar het mij ook een beetje om gaat. A, er is al een lerarentekort. En B, kijk, als deze meneer nou gevoelens heeft bij kleine kinderen, dan vind ik het een totaal ander verhaal. Want hoe vaak hoor ik niet van dat de meneer al eerder fout is gegaan, dat hij ergens anders heeft gewerkt en bla bla bla. Kijk, en laten we elkaar een mietje noemen. Net wat die vorige spreker al zegt. Ik bedoel van, die kinderen van tegenwoordig met internet, ze hoeven maar 2 druk op de knop en ze kennen naar de meest vreselijke beelden als wat kan dat? De seks. Nou, is hij misschien een vrouwelijk geslacht en een mannelijk geslacht? Nou, poep, wat spannend. Dan mag het opeens niet. Nee, dat mag niet. Want, paniek. Ja. Maar ik bedoel van, op tv laten ze wel lachend lijken zien, dat is de afgehakte koppen en weet ik het allemaal. Amerika is er ook zo lekker hypocriet in. Ik bedoel, van het grootste porno-industrie wat er bestaat. Maar zodra er een piemel in belken, paniek, zware paniek. Ja, hoe komt het eigenlijk dat Nederland zo heftig reageert op zulk nieuws? Ja, weet ik veel. Zijn we allemaal super conservatief of zo? Ja, ik weet het niet. Vanmiddag had ik het met mijn vrienden erover. En toen zeiden we van, ja, dat een man wordt geschorst om zoiets doms. Dat vind ik ook belachelijk. Dat vind ik ook belachelijk. Ja. Ik kom op bij een waarschijnlijke. Kijk, ik bedoel van, ik kijk ook wel eens porno. Jij hebt het volgens mij ook wel eens gedaan, alleen dat doe ik in mijn privé tijd. Ja. En kijk, als die man nou met een mes staat te zwaaien, dat is belachelijk. Hij heeft iets laten zien tussen twee mensen. En hoe vaak zie je wel niet zinloos geweld op tv en dat soort onzin? Mensen kijken er allemaal naar. En dan zeggen ze, oh, en dan zeggen ze bijna nog, oh ja, het is normaal, er wordt iemand doodgeslagen. Ja, nou, we staan erbij kijken. En nou, het gaat om, ik zeg ook liever erotiek. Porno klinkt gelijk zo zwaar, maar we doen het allemaal. Ik heb ook een kleine. Nou, die is niet de wereld gekomen omdat ik met mijn vrouw het randje heb vastgehouden. Nee. Ging een tikkie anders. Ja. Maar er is gelijk, paniek, nee, dat mag niet. En laten we elkaar een mietje noemen, vooral in zwaar gereformeerde gedeeltes. Ik bedoel, van, dan zijn ze allemaal zo achter de elleboog als wat. Nou, ik vind, ze moeten haar eigen dood schamen. Die man moet gewoon net wat die kinderen zeggen. En als die kinderen zeggen, nou, we vertrouwen niet, hij heeft zijn hele laptop vol met kinderporno, dan vind ik het een ander verhaal. Precies, en dat verschil moeten we wel even voor ogen houden. Hij heeft geen kind aangeraakt op de school. Hij heeft geen kinderporno op zijn laptop gehad. Hij keek naar volwassen porno. Precies, en als hij nou een geschiedenislesje had gegeven met afgehakte hoofden en weet ik het allemaal, en dat mensen elkaar afmaken, dan zeggen ze, ja, maar dat gebeurde vroeger ook. Neuken gebeurt ook elke dag, Morad. Ja, elke dag, overal. Zelfs op plekken waar je het niet verwacht. Precies. Ja, duidelijk verhaal, Richard. Dankjewel. Jij ook weer bedankt. Jo. We hebben het over de leraar die porno keek in de klas. Is dat schandalig of is de schorsing niet terecht? Ik hoor het graag van je op 0800-1121. Dus 0800-1121. Appen mag ook via de NPO Radio 1-app. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself. Lady Gaga en Bradley Cooper, Shallow op NPO Radio 1. Je luistert naar Gaan. We hebben het over de docent die geschorst is nadat hij porno keek op zijn laptop. Deze porno was te zien op een groot bord in de klas, omdat de laptop en het bord nog aan elkaar geconnect waren. De leerlingen hebben dit gezien, hebben daar een filmpje van gemaakt en dit online geplaatst. Is de schorsing terecht? Ja of nee? Reginald, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ja. Ja, dat is terecht. Terecht. Ik vind als jij wordt om kinderen te ondersteunen of toezicht te houden voor het uitoefenen van leermethodes of wat dan ook, blablabla. Ja, dat je gewoon niet functioneert. Je functioneert niet. Wie gaat er nou porno kijken terwijl hij de opdracht heeft, terwijl hij een maandelijkse inkomen krijgt voor het in de gaten houden van kinderen? Hij is leraar notabene. Dat kan toch niet? Ja, maar als hij porno... Dat doe je toch in je eigen tijd porno kijken? Jij hebt ook wel eens tijdens werktijd, hè? Dus het is niet zo dat jij continu met werk bezig bent. Ja, ik ben ook aan het bellen met werktijd. Ja, oké, dus dat is precies hetzelfde. Nee, ben ik helemaal niet mee eens. Nee, ja, absoluut niet. Want je doet iets wat niet... Het gaat ten koste van je werktijd. Je baas zal hier niet blij mee zijn als hij weet dat er een aantal minuten betaald worden voor het feit dat jij belt met een radiozender. In dit geval, kijk, ik zit hier in de stuurhut en ik ben aan het varen, dus kan ik bellen. Ik heb hier radioverkeer genoeg met marifoons. Mm-hmm. Maar kijk, het gaat wel om het feit, je bent een leraar, je hebt een voorbeeldfunctie. En dan gaat die leraar, hè, al vanuitgaande dat het zo is, hè, dat hij er niet ingeluisterd is. Dan ga je porno lopen kijken. Ga je porno zitten kijken. Dat kan toch niet? Wat nou als... Daar krijg je geen maandelijks geld voor. Oké, Reginald, wat nou als toch? Zijn laptop niet geconnect was aan het digibord? Dus als hij gewoon porno keek met zijn scherm alleen voor zich? Ja. Was het dan net zo erg geweest? Ja, dat vind ik wel. Je gaat, je zit met kinderen. Je wordt betaald om je job te doen. En dan ga je gewoon geen porno kijken, ook geen pokerspelletje spelen of weet ik veel wat. Je wordt betaald om je job uit te voeren. Nou, dat is hetgene wat die man moet doen. Eigenlijk zou die geschorst zijn, hij zou gewoon staande voet moeten krijgen. Het werkt, het kan gewoon niet. Maar dat is mijn mening. Nee, natuurlijk. Ik probeer alleen even te bedenken van hoe heilig zijn wij? Hoe heilig ben jij en hoe heilig ben ik? Weet je, dat we tijdens ons werk ons alleen maar bezighouden met werk. Ja. Dat is het meer. Maar snap je, en moeten we dan zo hard zijn naar zo'n docent door hem meteen te schorsen? Is een waarschuwing niet meer op zijn plek? Ja, maar die man die weet toch waar hij mee bezig is? Ja, maar dat weet je niet. Hij is een leraar. Ik weet waar je staat, Reginald. De schorsing is dus meer dan terecht. Dankjewel. Rick Dekker, die appt mij. We leven in een maatschappij waar mensen het heerlijk vinden om de ander te naaien. Het is kansloos. Henk van Ewijk, die schrijft... Zou die leraar ook ontslagen zijn als het een filmpje was geweest met geweld uit een film? Terwijl seks normaal is en geweld niet. Jean-Paul, goedemorgen. Hey, goedemorgen, ja. Ik mis het matje. Het matje? Ik vind dat de koepel hem, de overkoepelende orgaan... Ja. Hem gewoon op het matje had moeten roepen. En dat moet je dan in het nieuws brengen. Uit Brist. Net als de nekvel-leraar vorige week, twee weken geleden. Die mocht ook een leerling niet in zijn nekvel grijpen. Ik bedoel, kinderen luisteren ook naar de radio. Met Nederlandse DJ's of boefjes. Die allemaal rare teksten de eten inslingeren. Ja. Ja, dat klopt. Ja, dan is het. Ja, oké. Maar het is dan. Het is meestal wat dubbelzinniger dan direct porno. Dat zou een foutje geweest kunnen zijn met toevallig het stikje. Wat er niet in zat. Hij had niet de intentie, denk ik, om het te laten zien. En wat is de leeftijd van de kinderen? Volgens mij waren het gewoon kinderen van 16, 17 jaar. Ja, precies. En dat is ook wat ik zei vanmiddag in de groep. Van, het gaat hier om wat oudere kinderen die echt niet gechoqueerd thuis zitten. En de komende week niet meer kunnen slapen. Nee. Ik denk gewoon dat de school bang is dat er misschien... vanuit de media iets gezegd zou worden als ze er niks aan gedaan zouden hebben. Zou het echt onder druk van de media, denk je? Ja. Nou, gepreoccupeerd. Ja, je hoorde het verhaal toch net van Reginald, die had het over... Ja, het is wel een leraar en het is wel gewoon werktijd. Nou, ik hoef je. Wie is nou vol continu aan het werk? En trouwens, daar gaat het niet om. Dat mist de point. Het punt is, die man heeft gewoon, denk ik, een vergissing gemaakt met zijn stikje. Ja, je hebt zelf een dochter van 15, lees ik hier. Ja. Ja. Als die thuis kwam en die kwam dan met het verhaal thuis dat ze een porno op een digibord heeft gezien van de leraar. Zou je dan schrikken als vader zijnde? Nee. Nou, zou ik meteen de school bellen? Misschien waarschijnlijk wel. Maar daar blijft het bij. Ik denk dat mijn dochter op haar mobieltje ook wel eens wat gezien heeft. Heel realistisch dit inderdaad. Er zijn weinig vaders die dit volgens mij op die manier kunnen zeggen, Jean-Paul. Ja, seksuele voorlichting moet je toch wel gehad hebben op die leeftijd. Ja, dat hoop ik wel. Ja, dankjewel. Dankjewel. Adrie, goedemorgen. Nou, ik heb net even met Ton uit Delfshaven op gelegd. Maar volgens ons valt het onder de natuurkundeles. Dat hij daarmee bezig was. Porno? Ja. Ja, het was geen porno, het was natuurkundeles. Die man, die bladert wat door en die kijkt op zijn laptop. Maar hoe komt het op die laptop terecht? Het was een website. Het was een website, dat zal er wel. Ja. Die website is toch ook legaal? Waarom is die leren dan niet legaal? We hebben de regenboogvlag, we hebben de keperheid. Waar lullen ze nou over? Zijn mensen bekrompen bezig? Ja, bekrompen bezig. Ja, ik ben er ook niet zo'n help in om dat te kijken. Trouwens, ik zie er niet veel meer van, maar... Wat dan? Blind? Maar ik denk, hoezo zie je er weinig van? Dat doet niet de zaken. Oh. Het gaat erom. Het is iets... als het illegaal is, dan is het voor die tijd al illegaal. Hoe kan het dan op je laptop komen, of je nou een leraar bent of weet ik wat, dat doet helemaal niet de zaken. En dat zijn 16, 17-jarigen. En dan zit ik, en dan gaat die 17-jarige gaan naar de Rietveld Academie. En dan moet hij een naakt schilderen. Is dat ook porno? Ja. Leg dat eens uit. Ja, oké. Okay. Maar dan krijg je ouders die zeggen, op een schilderij wordt een vrouw niet helemaal uit elkaar gescheurd door een andere vent. Okay. Snap je? Ja, het is... Ja, maar dan kan ik die kinderen ook niet meer met die kinderen aan het Rijksmuseum of naar een ander museum toe. Kan dat toch niet? Dan moet ik een doekie voor een schilderij gaan hangen. Het is een maatschappelijk iets. En of je ervoor bent of niet ervoor bent, we zijn heel ruim van opvatting. Misschien zat hij er. Als hij die keper reed had zitten te kijken, had hij dan ook geschorst geworden? Ja, ik vind het een mooie boodschap hoor die je brengt. Ik had eerlijk gezegd, voordat we dit item behandelden hier op Radio 1... had ik verwacht dat iedereen voor de schorsing zou zijn. He, omdat ze het zouden hebben over... ja, we moeten onze kinderen beschermen tegen dit soort ongein. Maar ik vind het mooi dat... ik bedoel, heel veel mensen zijn ook gewoon heel erg realistisch. Zo gek is porno niet. En het kan eens een keer gebeuren dat het verschijnt. Maar als ik op straat loop en er loopt een leuke vrouw en dat ziet er fantastisch uit, kijk ik toch ook niet de andere kant op? Nee, maar dat is ook niet direct porno, toch? Heb jij er last van? Dat je de andere kant op kijkt. Duidelijk verhaal. Ja. Adrie, dankjewel. Dankjewel. Ja, oké. Ja, Razin. Hele goedemorgen, Murat. Hele goedemorgen, Razin. Ik ben heel tegen dat ze dat, of dat de leraar dat gedaan heeft. Waar gaan we naartoe in godsnaam? Hebben we helemaal geen eer meer in Nederland voor onze kinderen? Dus ik neem aan dat je er dus voor bent dat deze docent is geschorst. Ja, hij mag volgens mij helemaal niet meer op de school komen, joh. Nee, dat is nu het geval. Maar dat vind je dus terecht. Ja. Tuurlijk, absoluut. Maar je hoorde alle andere bellers die het hadden over... porno is iets wat we allemaal kennen. Het is niet iets verschrikkelijks of illegaals. Ja, maar dat klopt. Maar je hebt die jongens die in de klas zitten... die lopen te grinniken, te lachen, te doen en noem maar op. En die meiden, ja... die moeten we toch wel een klein beetje gaan beschermen. En die leraar, die moet opzouten gewoon. Dus wat je denkt is dat deze porno vooral schadelijk is geweest voor de meiden die het hebben gezien. Voor de jongens maakt het niet zoveel uit, maar waar het jou om gaat is de meiden. Ja, tuurlijk. Laten we een klein beetje eer en waarde aan die meiden geven, weet je. Oké, welke? Dat is mijn mening. Ik ben heel erg benieuwd, Razin. Dan hoop ik dat je dit ook kan uitleggen. Welke schade hebben deze meiden opgelopen dan? Ja, maar hoe? Dat wil ik zeggen. Waar gaan die meiden naartoe? Morgen, deze leerkracht heeft dat gemaakt. Dus we geven de thuisjes uit de handen. En morgen in de andere klas, de leerkrachten. Ja, lekker porno in de klas kijken, joh. Het wordt normaal. Ik kan er niet tegen. Ja, precies. Ik heb ook een dochtertje. Ik zou het niet leuk vinden als mijn dochter thuis in de lokaal met de leerkracht even naar porno zit te kijken. Duidelijk van haar, Razin. Morgen in de andere school. Ja, ik snap het. Dus terecht dat hij is geschorst. Dankjewel voor het bellen, Razin. Absoluut. Dankjewel. We hebben het zo meteen over wat anders. Je hoort zo meteen precies wat. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen, het is 12 februari. De extra vroege ochtendshow. Met Murat Edouakili. We hebben het zometeen over online gokken. Na het nieuws. NPO Radio 1.